นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นเมื่อพระพุทธรูปอย่างหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อต่างๆที่ท่านนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นมีให้ดูในถ้ำผาปล่องนี่ก็มีอยู่หลายองค์ท่านยังนั่งได้ฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนท่านก็นั่งขัดสมาธิเพชรได้เราร่างกายมนุษย์นั่งภาวนาสู้พระพุทธรูปไม่ได้ต้องหัดนั่งแม้จะได้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่ทำคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาคือไม่ให้ใจออกทางสายตาให้ใจรวมเข้าไปภายในใจนั้นท่านให้ชื่อย่อว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่แต่ไม่ใช่รูปร่างที่เรามองเห็นกันมีตามีหูนี่อันนี้เรียกว่าเป็นเรือนใจเป็นที่อยู่ของใจส่วนจิตใจจริงๆไม่มีรูปร่างไม่ต้องไปหาหาก็ไม่มีไม่เห็นถ้าเราภาวนาจิตใจสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วมันก็เห็นเองล่ะมันมีอยู่เมื่อจิตใจ ของเรายังไม่สงบระงับนี้จงเพียรพยายามทำใจให้สงบระงับให้จงได้เมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วก็ให้นึกบริกรรมคำว่าพุทโธหรืออุบายอื่นใดเมื่อเรานึกเราเจริญแล้วจิตใจเราสลดสังเวชรวมจิตรวมใจได้ท่านก็ให้ถือว่าอุบายนั้นก็เหมือนกับคำว่าพุทโธส่วนพระพุทธเจ้าของเราเองนั้นพระองค์ไม่ได้นึกพุทโธแต่พระองค์เอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวตอนแรกๆลมเข้าไปท่านก็รู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปลมออกมาท่านก็รู้ว่านี่เป็นลมออกมาเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นยมลมหยาบลมอย่างกลางลมอย่างละเอียดจนกระทั่งหมดลมจิตใจท่านก็รู้ท่านเอาลมมัดจิตใจได้แม้เราทุกคนผู้ใดถูกกับลมหายใจเข้าออกก็เอามาภาวนาได้ให้จิตใจสงบตั้งมั่นได้เป็นข้อแรก จิตนั้นเมื่อเรากำหนดลมกำหนดพุทโธก็ได้ยินเสียงพุทโธกำหนดลมก็ลมผ่านเข้าออกจิตเป็นผู้รู้จิตมันรู้ว่านี่ลมเข้านี่ลมออกกายสบายกายไม่สบายจิตสบายจิตไม่สบายจิตมันรู้จึงให้ชื่อว่าจิตดวงผู้รู้มีอยู่ทุกตัวคนความจริงนั่นจิตมันมีดวงเดียวแต่กิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นมันมากอาจารย์โบราณท่านจึงให้ชื่อว่ากิเลสมันมีตั้ง 1,500 ตัณหา 108แต่จิตใจดวงผู้รู้อันเดียวนี่แหละตั้งแต่เกิดมามันไม่ได้ไปที่ไหนยังไม่ได้ออกจากร่างนี้ไปยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวข้าของข้าเป็นตัวกูของกูอยู่นอนแหละเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าโดนอุปัฏฐาเวเหตุเข้าร่างกายสังขารอยู่ไม่ได้รูปแตกดับแล้วจิตก็ออกไปคือเมื่อร่างกายอันนี้ยังยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยได้อยู่มันก็อยู่ละแต่อยู่ในนี้ถ้าเราไม่ภาวนาก็ไม่รู้ไม่เห็นอีกเพราะมันซ่อนอยู่ในนี้แหละมันหลงอยู่ในนี้พุทโธพระพุทธเจ้าท่านไม่หลงพระพุทธเจ้าท่านเป็นโลกวีทูจิตท่านรู้แจ้งโลกคำว่ารู้แจ้งโลกแจ้งธรรมมากมายรู้ทั้งเรื่องโลกที่มีวิญญาณครองท่านรู้จนกระทั่งว่าโลกภายนอกแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงดาวดวงอาทิตย์พระจันทร์ดินฟ้าอากาศพระองค์รู้ทั้งนั้นแต่รู้ในทางโลกนั้นไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ส่วนมากพระองค์รู้ในการสอนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมให้มารู้จักความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวเองที่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะมันเป็นเครื่องทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลที่มีความหลงนั้นคือมาสำคัญผิดคิดว่ามันเป็นความสุขความสบายมันหารู้ไม่ว่าเรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันให้ทุกข์มากกว่าที่ให้สุขความสุขมันมีนิดเดียวความทุกข์มันมีเต็มโลกดูจิตใจคนเราที่มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกนี้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นสมบัติของตัวเองก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั่นแหละคือจิตหลงอันนี้นะมันแก้ไม่ค่อยได้ที่จะแก้ได้มันต้องหัดจิตอันนี้ฝึกจิตอันนี้ให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนามั่นคงที่สุดก่อนจึงจะกำหนดพิจารณารูปนามกายใจนี้จนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อรู้ในหลักสามประการแล้วจิตใจมันก็เลิกละปล่อยวางเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ยินดีพอใจเหมือนแต่เก่าก่อนมา ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าคนเราธรรมดาเมื่อไปเห็นงูเข้าธรรมดางูมันมีพิษอยู่ที่เขี้ยวที่ฟันไปเห็นงูไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่มีพิษไม่มีพิษก็ไม่เข้าไปใกล้เพราะว่างูนั้นถ้ามันไปกัดเข้าไปในร่างกายของคนเราแล้วถ้างูพิษก็ถึงขั้นตายถ้างูพิษน้อยก็ถึงขั้นลำบากพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของบ้านเรือนตึกรามเลือกสวนไร่นาที่มนุษย์ยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ว่ามันเป็นภัยเป็นภัยเป็นอันตรายพาให้มาเกี่ยวเกาะกังวลมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิ้นเป็นความหลงหรือว่ามีพิษร้ายเหมือนงูเห่างูจงอางงูที่มีพิษถ้างูพิษกัดคนไหนแล้วว่าตายลูกเดียวเมื่อเห็นงูก็แม้ยังไม่ได้กัดก็ตามมันก็รู้ในใจว่ามันมีพิษอยู่ในเขี้ยวของมันพอเห็นก็หวาดสะดุ้งกลัวพอวิ่งพอเต้นให้มันห่างไกลกับคนเราก็วิ่งหนีเต้นนี้ละการที่เรามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของเราอยู่เดี๋ยวนี้คือความไม่รู้ในจิตท่านให้ชื่อว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาความไม่รู้แล้วมันก็เป็นสังขารเป็นวิญญาณเรื่อยไปเป็นภพเป็นชาติมาเกิดมาตายอยู่ในเรื่องอันเก่าตายอยู่อย่างเก่าไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะความไม่รู้การภาวนานี้เพื่อให้จิตใจเรารู้จักว่ามันก้อนทุกข์กองทุกข์ร่างกายกองกระดูกเหล่านี้มันกองทุกข์ก้อนทุกข์แท้ท่านจึงให้รวมจิตรวมใจมาสงบตั้งมั่นเพียรเพ่งดูในจิตในใจจนเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปของนามของการมาเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกข์ต่างๆมันก็ตามมาทุกอย่างทุกประการสิ่งที่เราไม่ต้องการปรารถนามันก็ตามมาเพราะความไม่รู้ความไม่แจ้งความยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของเราจงภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบคืออย่าได้หลงไหลไปที่อื่นให้รวมจิตรวมใจดวงผู้รู้มาอยู่ในจิตในใจในตัวแล้วรูปร่างกายของเราทุกคนที่ว่าขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเรียกว่าตัวคนเราตัวเราต้องกำหนดพิจารณาให้เห็นพิจารณาให้ได้คือถ้าคนเรานี่แหละลอกหนังถลกหนังออกแล้วมันไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อหนังหุ้มอยู่มันเห็นเป็นอย่างหนึ่งถ้าลอกหนังถลกหลังหนังนี่ออกไปแล้วมันเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเรากำหนดได้จนถึงความเป็นจริงเมื่อเอาหนังออกไปแล้วมันก็จะเห็นเนื้อในร่างกายเต็มไปหมดเป็นก้ามก้ามมัดมัดที่เราชอบกินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์เนื้อปูเนื้อปลาสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กกินคือว่ามันไม่เห็นร่างกายตัวเองเนื้อหนังมังสังของคนเรามันก็เหมือนกับเนื้อสัตว์ที่คนเราเอามากินมันบางคนถ้าภาวนาจิตมันรวมสงบระงับไปเห็นลำไส้ของตัวเองเต็มไปหมดในท้องในไส้ที่นี่ก็เกิดไม่อยากกินข้าวกินน้ำแล้วมันไส้หมูไส้หมานะมันก็เหมือนกันกับไส้ตัวเองไส้คนไม่อยากกินข้าวแล้วถ้ามันหนักหนักเข้าก็นั่นแหละมันแบบนั้นมันจะฆ่าตัวเองทิ้งเพราะมันเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกปรากฏต้องแก้ไขด้วยตนเองถ้าจิตเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขว่าร่างกายที่ว่าเป็นของโสโครกปฏิกูลนั่นเขาว่าไหมมันว่าไหมใครเป็นคนว่ามันก็จิตเราเป็นคนว่าเมื่อจิตเราเป็นคนว่าสภาพเหล่านั้นมันก็แก้ตกไปไม่ไปยึดไปถือให้เห็นแจ้งในจิตในใจแล้วก็จะไม่ได้หลงไหลไปตามรูปหญิงรูปชายที่มันมีอยู่ในโลกนี้มันเหมือนกันหมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกันยังไม่ตายก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามภาษากิเลสอันมีอยู่ในใจของแต่ละบุคคลใครมีกิเลสโทสะก็ไปตามเรื่องกิเลสโทสะใครมีกิเลสโมหะมากก็ไปตามเรื่องกิเลสโมหะมากผู้ใดมีกิเลสโลภะความอยากโลภะจิตราคะตัณหามันก็ไปตามแถวทางของกิเลสของแต่ละบุคคลบุคคลเรื่อยไปเมื่อมาพิจารณาร่างกายสังขารธาตุดินน้ำไฟลมของตัวได้จิตที่มันลุ่มหลงมัวเมาอยู่มันก็ค่อยหายไปจางไปความรู้แจ้งรู้จริงมันก็เกิดขึ้นในจิตในใจของผู้ภาวนาไม่ทอดทุระนั้นต้องภาวนาทุกคืนทุกคืนอันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนั้นมันอยู่ที่ความยึดถือของเราต่างหากถ้าจิตใจคนเรายึดมากมันก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดไม่ถือทุกข์มันก็ดับไปมันเป็นที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นต่างหากถ้าจิตใจผู้รู้ผู้มีปัญญาไม่ไปยึดถือทุกทั้งหลายมันก็ไม่มีมันมีอยู่เพราะจิตไม่ยึดถือมันก็เหมือนกับว่าไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนการปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนาจึงควรประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวในจิตในใจของเราให้ได้เพราะว่าสิ่งภายนอกไม่ได้มาช่วยอะไรเราได้มากนักมันตัวเราเองช่วยตัวเราเองนึกบริกรรมภาวนาพุทโธจนจิตใจตั้งมั่นไม่หลงไหลเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอันสูงสุดแล้วจะกำหนดพิจารณาอะไรอะไรก็แจ้งชัดได้หมดเพราะจิตมันหยุดมันอยู่จิตไม่ว่าวุ่นไปตามอารมณ์กิเลสถ้าจิตมันว่าวุ่นไปตามอารมณ์กิเลสแล้วนั่งที่ไหนก็เป็นทุกข์นอนที่ไหนก็เป็นทุกข์ไปที่ไหนก็เป็นทุกข์ไปที่ไหนก็มีเรื่องมีราวให้เกิดทุกข์อยู่เสมอ เพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอันมันอยู่ในจิตในใจในตัวเรานั่นแหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจบริกรรมทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นแล้วก็ดูร่างกายสังขารอาการ32ของตัวเองมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองมันเต็มอยู่ในตัวเดี๋ยวนี้เรานั่งเฝ้านอนเฝ้าพระกรรมฐานอยู่แต่ไม่ดูกรรมฐานของตัวเองจึงได้เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่สิ้นสุดยุติลงไปได้ถ้าเราทุกคนมาพิจารณาว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นอย่างไรจนรู้แจ้งในร่างกายสังขารอันนี้แล้วความลุ่มหลงภายนอกก็มันเบาบางไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผู้อื่นพิจารณาให้ยิบยื่นให้ไม่ใช่เราต้องกำหนดพิจารณาด้วยสติสมาธิปัญญาของเราเองจนกระทั่งมันเบื่อหน่ายคลายกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจเนี่ยว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาเห็นแจ้งด้วยญาณอันวิเศษละกิเลสจึงจะหมดไปสิ้นไปถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยน้ำจิตน้ำใจใครจะว่าอย่างไรอย่างไรมันก็เท่าเก่านั่นแหละไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะจิตเรามันไม่เห็นไม่รู้ไม่ประกอบกระทำจึงจำเป็นต้องประกอบกระทำให้ได้ทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว้ว่าการกำหนดอะไรก็ตามให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกยังชีวิตของเราให้เป็นมาโดยลำดับและเป็นไปโดยลำดับคือให้ทำเนืองนิดติดต่อกันไปไม่ให้มันขาดระยะถ้ามันขาดระยะมันก็ไม่ค่อยได้ผลภาวนาให้มันต่อเนื่องทำให้มันต่อเนื่องภาวนาให้มันต่อเนื่องอยู่เสมอเมื่อจิตใจมันรู้ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาจิตใจมันก็สงบระงับเย็นสบายอย่างพระองค์ทรงตรัสว่าให้นึกถึงความตายของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าให้ได้ทุกลมหายใจออกจึงจะเป็นคนไม่ประมาทถ้าหมดวันหมดคืนหมดเดือนปีไม่ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเรียกว่าใจนั้นมันฟุ้งซ่านลำคาญที่สุดพระองค์จึงทรงตรัสว่ามรณะภัยคือความตายนี้มันหนีไม่พ้นใครจะเป็นผู้ดีวิเศษอย่างไรก็ตามยศลาภเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตายแล้วก็ทิ้งหมดเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นพระองค์จึงเตือนว่าให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกได้เจริญได้สติสมาธิปัญญาก็เจริญขึ้นแม้เราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์กำหนดได้อยู่ทุกเวลาไม่ใช่พระองค์สอนแต่ผู้อื่นตัวเองไม่ทำไม่ได้พระองค์ทำก่อนเราท่านทั้งหลายกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสความโกรธความโลภความหลงพระพุทธเจ้าท่านเลิกละมาสิ้นสิ้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเราทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติภาวนาเอามาชำระกายวาจาจิตของตนให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจาก กองทุกกองภัยในโลกในวัฏสงสารแล้วจิตใจของคนเราก็จะได้สบายไม่ไปทุกข์ไปร้อนตามอำนาจกิเลสฉะนั้นอุบายต่างๆที่แนะนำมานี่แหละให้เราท่านทั้งหลายพากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติจนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นผลที่สุดดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปาลัง